hamar sírok piú. Ez kez a mar, kut szabocsír. Du inz hamar, jér az makúr. Ez kez a mar, kut szabocsír. Hervic, ez kez, gonetes nem szírem. Orpes kiam kis, csak nah jér az. Arekakin, petkerdic, na jér. Rigete shad motena Kyan kum du misht urakh mena Yev misht yeri bayt saruji Am bosh mi kyan sirov keta Yes ke zamar gut se vachi Chervits yes ke Ես նեմ սիրեմ, որպես կյանքիս չեքնով երաս, արեկակին պետք էրվից նայեր, կայրի հետ է շատ մոտ է նա. Այրի եթե շատ մոտ ենաց